अंतःपुर में निर्भय होकर जाकेश पकड़ ला कृष्णा को। क्रोधांध सिंह सम पंजों से तत्काल जकड़ ला कृष्णा को। बोले प्रातकामी उठा, सुनिए हे युवराज, मुझसे ऐसा कभी भी होगा नहीं अकाज। जिस वीर सती कुल के आगे यमपति भी हो भयभीत उठे, अपने को हारा समझ लिया गा, उसके गुण का गीत उठे। उस सते वंश की नारी पर चल सकता हाथ नहीं मेरा, लज्जा वश नीचे से ऊपर उठेगा हाथ नहीं मेरा। दुर्योधन बोला इसे दो निकाल तत्काल, दुःशासन तुला भी पकड़ शीश के बाल। तत्क्षण महलों में गया दुःशासन दुःशील, कृष्णा से कहने लगा क्या चलने में ढील। प्रत्युत्तर में साध्वी बोली, कह चुके प्रातकामी से हूँ मैं, झूठ बोलती कभी नहीं, हे देवर गुरु स्वामी से हूँ। जो दंड मुझे देना चाहे फिर दे सकते दुर्योधन है, पांडव हित मेरे प्राणों की बलि ले सकते दुर्योधन है। लेकिन कह देना इस बेला अबला नारी पर दया करें, मेरी अपनी यदि नहीं सही तो वृद्धों की ही दया करें। दुःशासन ने विनय सुनी नहीं लवलेश, युगल करो से शीश के पकड़ लिए झटकेश। जिस तरह कसाई निर्भय हो कस सुदृढ़ रज्जु की माला में, ले जाता दीन गाय को है वध करने गोवधशाला में। वैसे ही निष्ठुर कार्य किया अति क्रूर नीच दुःशासन ने, ले जा अबला को पटक दिया उस सभा बीच दुःशासन ने। भीम सेन विषधर सदृश तुरत उठे फुंकार, दुःशासन के लिए दी चेतावनी हुंकार। लगता था सुरभित इत्र सदा जिस पांचाली के बालों में, गुथते थे पुष्प पवित्र सदा जिस पांचाली के बालों में। जो केस यज्ञ के शुच जल से शास्त्रोक्त हुए अभिसिंचन थे, जिनके आगे किन्नरियों के कच लगते तुच्छ अकिंचन थे। उस द्रुपद सुता के आज बाल बिखरे हैं, धोली धूसरित हैं, दुःशासन द्वारा खींच जाते हम बैठे मौनावस्थित हैं। क्या करें आज है वचन बद्ध भ्राता का, अगर ना भय होता तो अभी हमारे हाथों से कौरव के दल का क्षय होता। दुःशासन दोष याद रखना यह शूल न हम बिसराएंगे, कृष्णा के खुले बाल तेरे शोणित से बांधे जाएंगे। धर्मराज ने चुप किया, देख समय का फेर, दुःशासन कहने लगा, द्रुपद सुता को हेर। कृष्णा सुनती है भीमसेन क्या पेच पे तेरे बदल रहे, नारी तक हार चुके फिर भी आपे से बाहर निकल रहे। रसे जल गई मगर उसका ऐठना और बल गया नहीं, इनका स्वभाव ही ऐसा है या कोई गुण है नया नहीं। पांचाली कहने लगी सुनकर वाणी व्यंग, अस्त समय भी सूर्य का नहीं बदलता रंग, भूलता कदापि दहाड़ नहीं, फंस कर भी सिंह कटहरे में, सहता गिदड़ की झाड़ नहीं, फंस कर भी सिंह कटहरे में, जो कहा गदाधारी ने है सर्वदा सत्य है सार्थक है, मेरी भी यही प्रतिज्ञा है, जब तक बंधन है तब तक है। दुर्योधन बोला अरे वृथा रही क्यों फूल, जिन पर है तू फूलती है वे पगी की धूल, है ज्ञात पांडवों ने तुझको प्रत्यक्ष जुए में हारा है, अब तो द्रौपदी न्याय पूर्वक तुझ पर अधिकार हमारा है। विस्मरण प्रतिज्ञा निज करके अनुशासन पालन कर मेरा, तेरा पति देव आज मैं हूँ, पद पंकज सेवन कर मेरा। इस प्रकार सुन द्रौपदी बोल उठी तत्काल, शूल सदृश उसके वचन गए हृदय को शाल। नारी पति सेवा पति हित में मर सकती है जी सकती है, मानव के क्या पशुओं के भी चरणों को धो पी सकती है, लेकिन वह कभी पर पुरुष को स्वामी कहकर न पुकारेगी, सिंहनी सिंह को तज कर क्या गीदड़ की ओर निहारेगी। ऐश्वर्य लालसा के कीड़े तेरी यह व्यर्थ वासना है, पर नारी की इच्छा करना नागिन की कटु उपासना है। रावण ने सीता पर कुदृष्टि डाल थी क्या परिणाम हुआ, मिल गया धूल में सकल राज, क्षण भर में काम तमाम हुआ। दुर्योधन तेरी बातों को मैं सहन कर रही हूँ, कब की फिर मुँह से पति का शब्द कहा तो जीव खींच लूंगी अब की। सुनी द्रौपदी की जभी यह वाणी विपरीत, दुःशासन से कह उठा दुर्योधन अविनीत, प्रिय भाई मेरा आधिपत्य यदि कृष्णा को स्वीकार नहीं, मुझको अपना स्वामी कहना है करती अंगीकार नहीं। साड़ी उतार कर नंगी कर तो नाच नचाओ अभी यहाँ, सारे नृप मंडल में इसका अभिमान लजाओ अभी यहाँ।